Radio 1. Middernacht, het begin van zaterdag 17 augustus. Sit van der Linde met het NOS-journaal. De grote brand in een winkelcentrum in Alkmaar is onder controle. Delen van het gebouw worden gesloopt, zodat de brandweer er beter bij kan. Vanwege het vuur werden bovenliggende appartementen ontruimd. De politie heeft 2 tienermeisjes aangehouden. Ze zouden eerder op de avond ook zijn gezien bij een kleinere brand in een filiaal van Decathlon. In Gaza zou het eerste geval van polio zijn vastgesteld. Volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid is het een ongevaccineerde baby van 10 maanden. Vorige maand werd al gewaarschuwd voor een polio-epidemie in Gaza, omdat het virus in rioolwatermonsters was aangetroffen. Een belangrijk chemomedicijn tegen kanker is tot zeker eind september zeer beperkt beschikbaar in Nederland. Dat zegt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Wereldwijd zijn tekorten ontstaan door problemen met de productie en distributie van het middel. Waarschijnlijk moet in Nederland de behandeling van 500 tot 1000 mensen worden aangepast. Het medicijn, etoposide, wordt gebruikt voor de behandeling van zo'n 30 vormen van kanker, waaronder longkanker en leukemie. Automobilisten hebben vanavond tot laat in de file gestaan rond Nieuwegein en IJsselstein. Vanwege werkzaamheden op de A2 van Utrecht naar Den Bosch werd al enige drukte verwacht. Volgens RTV Utrecht begon het verkeer pas rond 11 uur vanavond door te stromen. Medewerkers van de gemeente Nieuwegein hebben onder meer koeken en water uitgedeeld aan mensen die vaststonden. De werkzaamheden duren nog 4 weekenden. De gemeente gaat in gesprek met Rijkswaterstaat om te kijken hoe de drukte de komende weekenden voorkomen kan worden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend in het zuidoosten nog regen, maar verder is het droog en schijnt de zon. Het wordt dan 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Wilfried de Jong. Goedenavond. Welkom bij Nooit meer slapen. Wat de nacht ook brengt, vannacht laat het vooral stijlvol zijn. Niet te laf, niet te stijf, niet te Hollands zou je bijna zeggen. Re Fuego. Dat is alvast de heel stijlvolle naam van mijn gast. Niet zijn echte naam, maar het doet er nou niet toe. Fuego. Dat klinkt vol vuur. Heet. Kijk uit, want je kunt je vingers aan branden. Op zijn 17e zei Ray tegen zichzelf: ik ben nu al een superster. Dan leg je de lat hoog. En dat deed hij ook. Hij gebruikte zijn stem, zijn hersens, zijn hele hebben en houden voor het maken van muziek. En er kwam onversneden hip-hop uit de speakers, met stevige teksten. Maar Ray wilde meer. Hij dook in de punkrock. Ray maakt soloalbums, speelt met collectief SMIP en bij ploegendienst. En altijd maar weer die overgave. Opstijgen en maar zien waar je landt. Daar hoorde lange tijd een snuif en een fles alcohol bij, maar dat is sinds 2 jaar niet meer zo. Groot en meeslepend leven, daar gaat het om. Hard werken, hard zingen ook. Zo hard dat zijn zanglerares hem dwong om zijn stem te sparen door liedjes van Marvin Gaye te gaan zingen. Zijn slaapkamer, hoeveel uur slaapt Ray Fuego eigenlijk? Maar goed, zijn slaapkamer is eigenlijk 1 grote inloopkast. Goeie kleren, het hoort bij hem. In 2020 werd hij verkozen tot best geklede man van Nederland. En dit weekend staat Ray op Lowlands. Niet om te zingen, maar om met leden van VPRO's Club Lees te duiken in het boek De Morgen Laait Weer Aan van Tip Marug. Ray genoot van het boek. Hij zwom tussen de woorden met zijn sterke lijf dat zo graag in de gym hangt. Ray groeide op in de Bijlmer bij zijn moeder samen met 2 zussen en een broer. Hij is nu 28 jaar, heeft een zoontje van 4, geboren in Amsterdam. Zijn ouders komen van Curaçao en daarom zegt hij: ik ben Caribisch. Ik ben een echte eilandjongen. Een echte eilandboy. Een eilandboy, zo zeg je dat. Ja. Wat is een eilandboy eigenlijk, Ray? Een eilandboy is gewoon een, gewoon iemand die komt van Je hebt eilanden overal. Je hebt ook eilanden in Azië. Je hebt eilanden in Latin America. En het is gewoon een jongetje die van of zijn roots liggen bij de eilanden, of hij komt echt vandaar. En ja, mijn ouders komen beide van Curaçao, dus ik voel me wel echt een islandboy. Ja, maar wat is er dan zo specifiek aan van een eiland komen? Merk je dan iets aan jezelf? Je hebt grotendeels in Amsterdam gewoond, maar je bent er wel geweest. Ik denk dat mensen op eiland zijn gekker. Ja. Ja, ik denk dat mensen op een eiland gekker zijn. Ik kan het niet beter uitleggen. En ik zou er ook niet meer woorden aan vuil maken. Maar ik denk dat omdat het zo klein is en mensen leven zo erg op elkaar, dat de mentaliteit is heel anders. Als ze dicht op elkaar zitten, zou het kunnen betekenen dat ze elkaar af en toe ook een beetje in de weg zitten. En dat ze een beetje letterlijk of figuurlijk moeten vechten met elkaar. Ja, ik denk het wel. En als het niet fysiek is, denk ik dat het ook wel mentaal is, hoor. Ja. Ik heb juist altijd het gevoel, zo vaak ben ik niet op een eiland. Maar dat het ook zo lekker lazy kan zijn. Dat het juist het tegenovergestelde is van elkaar opzoeken. Ja, heel langzaam leven. Maar daarom zeg ik, van het hoeft niet per se fysiek te zijn, de gevechten, maar ik denk dat er wel heel veel mentale gevechten zijn er op een eiland. Ik denk dat op elkaar leven, dat komt met zijn pros en zijn cons. Ik denk dat, zoals we al zeiden, van het langzame leven, dus dat je je tijd kan nemen voor alles. Maar ik denk ook wel dat het komt met, je hebt niet heel veel mensen om je vinger naar te wijzen en die de schuld te geven voor voor jouw onrust, weet je? Maar Ray, je praat er nu al met zoveel liefde over, maar je woont in een drukke stad. Ja. Een eilandjongen die in de stad woont. Wat is er misgegaan? Nou, mijn ouders kwamen dus als jonge tieners kwamen ze naar Nederland. En toen kregen ze mij. En ik vind de drukte toch wel heel fijn, hoor. Ik denk niet dat je me op een plek kan zetten waar ik in de avond niet mensen heel dronken over straat wil lopen. En dat hoeft voor mij allemaal niet. Het hoeft voor mij niet allemaal traag en stil. Ik wil juist horen en voelen dat er leven is rondom mij. En wat doet die opwinding met jou dan? Inspireert dat? Het inspireert me, maar het is ook een beetje als white noise, weet je. Als het te stil is, dan hoor ik te veel mijn gedachtes. Nu zijn mijn gedachten wel wat stiller dan ze eerst waren. Maar ik vind het gewoon heel. Het stelt me heel gerust. Het stelt me gerust dat er mensen om me heen zijn. En ik me daarvan toch wel een beetje kan behoeden door in mijn eigen huisje te zitten. Maar het danst wel om me heen, weet je? Dat vind ik heel fijn. Ja. Maar ik las ergens in een interview dat je ook wel behoefte hebt om wat meer alleen te zijn. Dat je dat beter bevalt dan vroeger. Ja. Ja, alleen zijn, dat is meer bij mij iets in mijn hoofd. Het is meer een mindset dan iets fysieks. Want alleen zijn als artiest, ja. Je bent altijd wel omringd door mensen. En je hebt altijd wel een team om je heen. Je bent altijd in gesprek met je managers. Ik heb een partner die ik heel graag bij me heb. Maar ik voel me toch wel vaak alleen in de strijd om mijn authenticiteit te behouden. In een wereld waar het veel makkelijker is om te gaan compenseren. Om te komen waar je wil komen. En ik denk dat. Wacht even, dat moet je even uitleggen. Een strijd om je authenticiteit te behouden. Ja. Word je dat dan zo snel afgenomen als je hier bent? Ik denk dat het gewoon makkelijker is om jezelf te compenseren. En om je dromen kleiner te maken. Zodat de consumer het makkelijker opeet. Zeg maar, zodat het behapbaar, zodat het wordt meer behapbaar. En daar ben ik niet, geen grote fan van. Dus ik denk dat ik in die mindstate voel ik me heel alleen. Ja, maar ik zeg net van dat je jezelf als 17-jarige al een superster noemde. Dat is ook atypisch eigenlijk voor iemand van 17. Komt zo'n beetje uit die puberteit. Goed, die hebben wel bluff, maar die hebben ook heel veel onzekerheid vaak. Ja. Ontbrak dat bij jou of vocht je daartegen? Ik denk dat ik dat vanuit het nest van mijn vader gewoon, dat is gewoon meteen platgetrapt. Zeg maar, dat idee van onzekerheid en waar dat huist. Dat is er gelijk bij de wortels uitgetrokken. Mijn vader heeft me gewoon altijd gezegd, waar je mind toe zet om te doen, dat moet je gewoon gaan doen. En zodra je dat vaak genoeg doet, krijg je genoeg vertrouwen in hetgene waar je in gelooft. En ik denk dat ik dat vanaf jongs altijd heb gedaan en ik al heel vroeg de vruchten ervan kon plukken. Misschien niet financieel, maar wel in mijn plek en En hoe kwam je vader daartoe om dat tegen te zeggen? Wat deed hij in Nederland op dat moment? Mijn vader was een twintiger of zo, denk ik. Je begint te lachen. Want ik vind het heel grappig dat je twintiger zegt. Omdat ik heb mijn zoontje gekregen op dezelfde leeftijd als dat mijn vader mij heeft gekregen. 23 was hij. En mijn vader, die werkte gewoon best wel hard. Hij heeft in de Nederlandse staat van bank gewerkt. Hij heeft bij KLM heeft hij gewerkt. En mijn oma is heel gelovig. Dus hij is ook heel gelovig opgevoed. Mm-hmm. En toen hij in de kerk zat, toen maakte hij ook muziek. Maar ik denk niet per se dat wat hij mij meegaf, dat komt van een plek van weten. Maar dat kwam uit een plek van voelen. Ik denk dat hij heel intuïtief mij dit mee heeft gekregen. Zelfs als we nu gesprekken erover hebben, dat hij het ook gewoon tegen mij zegt van dat toen niet eens iets was waar hij bij nadacht, maar dat gewoon kwam. Ja, en dus een heel sensitieve figuur is het. Ja, ja. Ja. En het gekke is dat ik zat vanavond nog wel wat muziek. Je hebt veel gemaakt, dingen te luisteren. Toen kwam ik opeens bij een. Dacht hé, een mooie. Letterlijke titel vergeten. My Curaçon? Mi Curaçon. Ja. En ik denk, nou, ik zet het op en ik hoor een vrouwenstem, een beetje nasaal, alsof het door de telefoon was. En het leek een soort interview. Ik denk dat je moeder was, echt je moeder ook. Ja. Dan komen toevallig wijs nu snel op je vader. Maar god, je moeder was ook iemand. Zij vertelt in dat verhaal. Het is eigenlijk een song bijna. Hè? Het is eigenlijk een soort vertelling van anderhalf minuut als een nummertje op een plaat van jou. Waarin zij vertelt dat jij met een keizersnede bent geboren. Ja. Dat had ik nergens gezien of gelezen, maar dat hoorde ik in dat stuk. Nee. Ik bewaar dus altijd een beetje een soort van mijn autobiografie voor. Als ik ooit een film ga maken of als ik een boek ga schrijven. Dat ik er naar vraag. Nee, is niet erg. En ik probeer wat harten te winnen. Ja. Maar ik weet niet wat het Nederlandse woord daarvoor is. Stillborn, volgens mij. Dat je geboren bent en je hebt geen hartkloppingen. Ja. Eigenlijk doodgeboren. Ja. En mijn oma ging toen heel veel bidden en het was heel, heel dramatisch allemaal. Ja, want je moeder vertelt in die anderhalve minuut, want zo geheim is het niet. Want als je die plaat hebt, kan je het horen. Ja, kan zo opzoeken op Spotify. Dan zegt jouw moeder, werd geboren en het was heel spannend. Je moest gelijk naar een couveuse. Maar ze zei wel, en daarom koppel ik het aan je vader. Dat jouw vader zei, je moet gewoon uitgaan van je eigen kracht eigenlijk. Ja. Jouw moeder zei, ik pas na een maand kwam hij tegen me aan liggen, zegt ze in dat verhaaltje. Ja. En ik keek in zijn ogen en ik wist, het komt goed met deze jongen. Ja. Ze gaf jou ook kracht. Ja, ja, ja. Fantastisch dat je twee ouders hebt die dat zo hebben gedaan met jou. Ja, ja. De een bij toen je een maand was en de ander. Ja, en ik denk, en wat ik heel fijn vind van volwassen worden, is dat je op een gegeven moment hele mooie inzichten krijgt van de manier waarop je opgevoed bent. Ik heb het gevoel dat mijn vader en mijn moeder een hele mooie balans waren van elkaar. En toen ik wat jonger was, dacht ik altijd van, mijn moeder was zo streng en dit was fout en dit moest anders en dit moest zus. Maar alles was precies zoals het moest zijn. Het was precies het perfecte milieu voor mij om in op te groeien. Ja. Omdat ik heb de harde hand gehad en ik heb het intellectuele heb ik van mijn vader gehad. Maar ik heb ook gewoon de vrijheid gehad om mezelf te vinden. In al de chaos, zeg maar. Ja. In de mooie chaos van het leven heb ik mezelf ook gewoon weten te vinden. En ja, een diamant moet gewoon geslepen worden, weet je. Ja, maar Ray, als je nou, je praat hier over een perfecte en een mooie jeugd, die misschien ook af en toe wel eens een keertje hard was, maar toch praat over een hele mooie jeugd. Jij kent ook het cliché, het eeuwige cliché van de kunstenaar, of in dit geval misschien de hiphopper, of hoe je jezelf ook noemt, die een getormenteerde, slechte jeugd moet hebben om tot goede teksten te komen, tot goede muziek, tot goede optredens, wat dan ook. Ja. Dat klopt dan eigenlijk helemaal niet. Ik denk dat het beeld van wat goed en wat slecht is, ik denk dat dat heel, dat de mens dat remixt, weet je? Dat ze dat een beetje door elkaar halen. Ik heb niet per se het gevoel dat als iets moeilijk is of oncomfortabel is, dat per se slecht is. Dat is niet de manier hoe ik de wereld wil zien. En dat is ook een denkwijze die ik los heb gelaten. Daarom zeg ik ook van, als ik terug ga naar mijn jeugd en ik zal kijken naar mijn jeugd, En ik zou reflecteren op, op hoe de relatie was tussen mijn ouders. Dan zou ik zeggen, oh, dit was niet goed en dit was niet zus en dit was niet zo. Maar als ik het vanuit een breder perspectief zie, was het helemaal perfect. En het was precies zoals het moest zijn. Ja. Ik probeer dingen die oncomfortabel zijn en die niet makkelijk zijn, probeer ik niet meer in de hoek te schuiven bij alles wat negatief is en wat niet goed is. Je gebruikt ze. Ik gebruik ze, ja. Ook voor je werk? Ook voor mijn werk. Ja. Ja, jij zei, vertelde net dat jouw vader een duwtje gaf als het ging om muziek maken. Hoe deed hij dat? Wat herinner je daarvan, van je vroege jeugd? Mijn vader is een hele... Hij is een kritische man. Mijn vader is een kritische man. Geen blad voor de mond. Hij zegt alles precies zoals het is. Ook als het moeilijk is om het op dat moment... op dat moment naar te luisteren. Dus als ik muziek maakte, zei hij altijd tegen me van... Ja, ik vind de beat wel leuk, maar ik denk wel dat je het wat beter kan schrijven. En dan zeg ik, ja, maar het is toch nog niet af. En dus ik vond het heel fijn dat hij me op dat moment ook niet heeft gespaard op het vlak van kritiek. Mm-hmm. Maar speelde hij zelf een instrument of zong hij veel? Of deed hij daar iets in? Ja, mijn vader maakte hij schreef, hij rapte. Maar hij vond zichzelf niet per se een artiest. Hij zei dat hij meer het oor had voor waar hij vond dat de muziek heen moest. Als in stijl en textueel wist hij heel goed. Hij was meer een soort van quality control. Ja. Maar hij moest er middenin zijn om te weten wat het nodig had. Dus daarom deed hij mee. Maar hij... Hij vertelt me nu meer in geur en kleur de eerlijke waarheid over dat hij het eigenlijk niet per se zo voor zich zag, maar intuïtief. Ja. Is hij toch erin meegegaan. Maar hij is wel geboren op Caribisch gebied. Was er iets in die rap van hem of in die liefde voor muziek terug te vinden van de Caribische tijd of niet? Of, want je zegt, hij deed aan rap eigenlijk. Dus. Ja, ik heb dus nooit... Ik heb niet echt... ik heb dus nooit muziek gehoord van wat ze hebben gemaakt. Omdat die tijd was het gewoon niet zo easy om dingen op te nemen. En ja, ik vind het gewoon jammer, man. Ik hoop dat er ooit iets boven water komt. Maar ik weet niet waar hij dat vandaan had. Mijn opa speelde voetbal. Ik weet ook niet of hij echt per se iets met muziek had of zo. Mijn oma zingt wel in het koor, in de kerk. Dus misschien is het daar een soort van verloren. Ja. Ik heb echt geen flauw idee. Nee. Maar jij bent vanaf het moment dat je geïnteresseerd raakte in muziek, en vooral om het zelf te schrijven en te doen, te zingen en muziek te maken, zat je wel gelijk in de hoek van de hiphop? Had jij mensen waar je tegen opkeek in die tijd als jongen? Ik denk dat mijn liefde voor muziek kwam omdat het altijd om me heen was. Maar ik denk dat ik echt begon te schrijven toen ik, denk ik, in groep 5 of zo zat, groep 4. En dat was omdat ik zoveel liefde had voor rijmboeken en poëzie. Dus dat begon ik eerst te schrijven. Ik probeerde gewoon wat en dan liet ik het horen aan mijn klasgenoten. En als ze dit luisteren, ze kunnen dit 100% bevestigen. Dat ik ging gewoon altijd dingen schrijven over mensen in mijn klas. En op een gegeven moment zei mijn zus tegen me van... Hé, maar als je dit kan, dan kan je waarschijnlijk ook gewoon rappen. Ja, wat schreef je dan? Je schreef over een vriendje of een vriendinnetje. Ja, ja. Wat rijmde dat? Was dat een verhaaltje? Ik rijmde ik was aan het schrijven over mensen, hun persoonlijkheid en de banden die ik met hun had. En hoe ik hun zag vanuit mijn perspectief. Wauw, dat is best wel confronterend. Hoe oud was je toen? Was je 14? Nee. Oh, je veel jonger nog? Ben je op de middelbare. Oh, je hebt over de 5 had je. 8 was of zo? 7? 8, 7, oké. Ja, zoiets. Dat moet voor die kinderen. Ja, vonden ze het leuk? Hè? Ja, ze vonden het echt sick. Ik weet niet of ze het nog kunnen herinneren, maar ik kan me nog... Ik had een hele grote boek, een heel groot mapje. En daarin ging ik gewoon al mijn rijmpjes schrijven. Ik was een beetje een onrustzaaier in de klas. Dus als ik dat deed en ik kon rustig blijven, dan liet de juffrouw het toe. Van oké, als hij dat aan het doen is en hij stoort niemand, doe dat maar lekker, ja. Zeg maar. Ja, dus dan houden we hem rustig. Ja, daar houden we hem rustig, ja. Ja, ja. Heb je ook wel eens een verkapt liefdesbriefje geschreven aan een meisje toen? Of aan een jongen? Damn. Zou zomaar kunnen natuurlijk. Ik was meer ik stap er naartoe. Ik was meer echt een... Ik hield altijd wel van een confrontatie. Dus als ik een meisje leuk vond, liep ik wel altijd naar de toe en dan zei ik dat. Nog steeds, tot de dag van vandaag, hoor. Ja. Vind ik dat... Daar had je geen boekje voor nodig. Daar had ik geen boekje voor nodig, nee. Nee. Maar spreekt wel de liefde voor taal uit. En poëzie, zeg je zelf ook. Ja. Dus ben je op een gegeven moment ook... Ben je ook veel gaan lezen? Ja, zondag sta je in ieder geval op Lowlands. Ja. Naar aanleiding van een boekje samen dat je met Club Lees hebt gelezen met een aantal mensen. En dan mocht je notities bij plaatsen over Tip. Tip mijn rug. Ja. En dat las je, ik zag aan de notities die je daarnaast zet, kun je zien op de app. Ja. Wel heel erg gek ervan was. Ik zat helemaal in een flow, zei je, met deze man. Ja. Als hij schreef. Ja, ik vind het heel fijn als mensen, zeg maar... niet schrijven volgens regels. Of niet leven volgens regels die andere mensen hebben gezet op hetgene wat hun moeten doen. Dus als er iemand muziek maakt en het is niet volgens de normen van wat muziek moet zijn, dan vind ik dat al heel snel interessant. Het hoeft niet per se perfect te zijn. Nee, het hoeft niet per se gelijk, goed gemixt en gemasterd te zijn. De teksten hoeven niet allemaal te kloppen naar wat jij denkt in je hoofd dat klopt. Ik vind het heel fijn als mensen een soort van de grens ook opzoeken van wat er gezegd kan worden, wat er niet gezegd kan worden. Kunst hoeft voor mij ook echt niet een soort van politiek correct te zijn. Dat interesseert me niet. Het is gewoon de manier hoe iemand de chaos in zijn hoofd tot leven brengt. Ja, en had hij dit boek was geschreven in 1988 geloof ik of zo, kwam het uit. Ja. Wat vond je zo, wat je zegt, ik hou van die stijl, ik hou van goede woorden kiezen. Ja. En je zat in de flow toen je het las. Ja. Wat vond je in dat boek dan, dat zo bijzonder was? Wat ik in het boek vond, is wat ik dus nu in boeken en film mis. Is dat iemand niet meer een boek schrijft of een film maakt omdat hij een deel van zichzelf aan de mensen wil geven. Ik heb nu het gevoel dat er in één film van alles moet zitten dat iedereen aanspreekt van elke cultuur, elke gender. Om maar te pleasen? Gewoon maar om maar te pleasen, precies. Ja. En dan bedoel ik, zeg maar, dat er bijna een te min is aan authenticiteit. Niemand is meer authentiek. Omdat als je dat bent, dan zijn er zoveel mensen die hun vinger wijzen en zeggen, oh ja, maar jij praat over dit en je houdt geen rekening met die en je houdt geen rekening met zussen, je hebt geen rekening met zo. Terwijl ik denk van, er is zo een grote variety aan boeken, ja, en films. Als je je hier niet gerepresenteerd voelt, dan kan je toch lekker een ander boek gaan lezen of een andere film gaan kijken. Like, het hoeft niet allemaal in één boek geperst te worden, nee, voor iedereen om het nice te vinden. Ik hoef echt niet leuk gevonden te worden door iedereen. En wat vond je dan wel bij Tip maar rug? Dat het gewoon eerlijk was. Het was gewoon eerlijk. Het was politiek incorrect op heel veel vlakken. Vlak? Ben benieuwd naar. Mensen zouden zeggen dat de woorden die hij gebruikt en de taalgebruik die hij gebruikt, dat in een wereld als nu niet meer kan. Dat hij vrouwen negerinnen noemt en dat het heel seksistisch is. En dat hij... weet ik veel. Zoveel. Kennelijk voelde hij zich heel vrij en schreef hij dat gewoon toe. Ja, precies. Toen kon dat misschien ook makkelijker dan nu. Maar zelfs als jij het nu leest, want je bent het nu aan het lezen geweest, ja, met een groep mensen, heb je er ook geen problemen mee, kennelijk? Nee, want het is gewoon goed. Als het goed is, is het goed. Dan maken die woorden jou ook niet meer uit? Nee. Nee. Want als ik een nieuwe lees, dan maak ik dat boek gewoon dicht. En dan ga ik gewoon een ander boek kopen. Of dan vraag ik gewoon om een ander boek. Maar... Nee, maar ik hoef jou niet uit te leggen dat er hele zwarte gemeenschappen zijn die heel erg ten strijde trekken tegen het N-woord, zoals we moeten zeggen. Ja, precies. Precies. Wat vind je precies, daarvan dan? Precies. Kijk. Ik geloof gewoon dat er altijd halen en trekken is. totdat iets wordt zoals het moet worden. Of zoals mensen het in hun hoofd inbeelden. Maar ik geloof gewoon niet dat... Ik geloof gewoon dat kunst een soort van planeet is ergens. En dat dat gewoon niet te veel aangeraakt moet worden en aangetast moet worden. Als het je niet aanstaat, dan ga je maar ergens anders zoeken ernaar. Maar ik heb niet het gevoel dat alles aangepast moet worden... zodat het past in de strijden die mensen aan het voeren zijn. Bedoel je dat kunst eigenlijk een universum is waar je heen kunt reizen? Ja. Als maker, maar ook als liefhebber. En je moet het dan nemen zoals het daar is. Ja. Het is een vrijplaats. Ja. Want anders maak je gewoon datgene waarom het kunst is, maak je gewoon dood. Het heeft geen ziel meer op een gegeven moment. Als iemand iets moet gaan maken en constant moet gaan nadenken van... oh, misschien vindt... mijn buurvrouw die overgewicht heeft. Misschien vindt zij dit niet leuk. Omdat er allemaal dunne modellen in deze magazine staan. Dat is te veel nadenken. Er is geen gevoel meer dan in kunst. Er is geen gevoel meer in het schrijven. Mm-hmm. Er is geen gevoel meer in het boetseren. Maar dat betekent dat als jij kunst maakt, en dat maak je, met je teksten en je muziek, dat je daar zo vrij in bent, dat je weet dat je mensen zult kwetsen. Maar dat is dan maar zo. Dan is dat maar zo, want ik maak niet... Je doet het niet om te kwetsen? Nee, ik doe het niet om te kwetsen. Maar als dat zo is, is dat zo. Want mijn muziek is niet voor iedereen. Als iedereen het op een gegeven moment leuk vindt, is het nice. Maar het hoeft niet voor iedereen te zijn. Weet je hoeveel mensen er op deze wereld zijn? Als er een paar mensen mijn muziek niet leuk vinden omdat het ze niet aanstaat, is het goed recht. Ja. Ga ze maar lekker nemen met anders luisteren. Maar het is ook niet zo dat je het, wat sommige mensen ook doen in de kunst, dat je het forceert bij jezelf. Dus ik denk, ik zal de mensen eens even aan boos maken. Ik zal ze aan het schrikken maken. Nee. Dat is niet jouw bedoeling. Nee, ik vind dat soort dingen vind ik smaakloos. En ik ben een stijlvolle man. Dus alles wat ik doe, moet met stijl. Kijk hem lachen. Ja. En bijvoorbeeld, ik kon niet alle. Ik ben, moet je me niet kwalijk nemen. Ik ben heel auditief, ben ik heel erg ingesteld op instrumenten en weinig op tekst. Kan dat heel moeilijk in mijn kop krijgen. Maar ik heb natuurlijk wel mijn best gedaan. Ja. Maar ik zag op een gegeven moment een song staan die heette Kut. Dus ik was wel geïnteresseerd. Ja. Dus ik draaide dat. Maar ik zit te lachen. Maar ik kon er heel veel niet verstaan. Ja. Is het een soort papje mens wat ik hoor? Wat zit daarin? Half Nederlands? Half... Is het straattaal? Wat hoor ik? Het is Smibbenese. Hoe? Smibbenese is zeg maar... het is eigenlijk een collectie van alle straattalen die er overal worden gesproken. En omdat de Bijlmer zo'n mengelmoes is van culturen. Ja. Het is dus een beetje Marokkaans. Het is een beetje Turks. Er zit Surinaams in. Er zit Antilliaans in. Er zit van alles in. Het is gewoon van wat je hoort op straat. En daar hebben we een woordenboek van gemaakt. En dat hebben we nu vastgelegd. Omdat ik het gewoon heel belangrijk vind hoe... mensen uiteindelijk de geschiedenis teruglezen. En zien wat straatcultuur was. En hoe dat intertwined was met muziek en met alles. Dus dat is ook de manier waarop wij praten. En het Engels komt van... Ik heb gewoon heel veel Engelse vrienden, maar ook al mijn partners die ik heb gehad in de laatste jaren, zijn ook beide niet van Nederlandse bodem. Dus ik heb altijd Engels gesproken. En ik denk dat mijn Nederlands daardoor een beetje verwaterd is, eigenlijk. Ja, het gekke is, kijk, ik ben natuurlijk een oude zak en veel ouder dan jij. Dus ik vind het soms wel erg dat mensen Engelse woorden gebruiken terwijl ze Nederlands spreken. Denk ik, zonde, we hebben zo'n mooie taal. Want ik weet niet of jij Nederlands mooie taal vindt. Ja, ik vind Nederlands een hele mooie taal. Ja. En ik vind Engels ook mooi. Een andere taal, die ik Italiaans vind ik ook prachtig. Maar jij propageert eigenlijk de mengelmoes. De mengelmoes. Je vindt eigenlijk... omhelst dat maar. Het is zo mooi. Ja, en het is ook iets dat heel natuurlijk komt. Ik denk dat ik een product ben van de mengelmoes die er is in Nederland. En ik zou mezelf daar nooit... ik zou nooit codeswitchen. Ik zou nooit ergens komen en denken van... ik ga nu doen alsof ik niet helemaal verliefd ben op de manier waarop ik praat. En wat ik ben in zijn geheel. Ja. Nou, het probleem is wel, want ik kom toch weer met het woord kut terug. Maar dat ik natuurlijk textueel kon ik daar maar heel weinig van staan. Omdat ik loop ook wel over straat. Ik woon in Rotterdam. Dat is ook een hele gemixte stad, zoals je waarschijnlijk wel weet. Ja. Maar heel veel woorden die jij zingt of zegt, die snap ik niet. Waar gaat het eigenlijk over, dat kut? Het nummer is zo oud. Even nadenken. Nou, zo oud is het ook weer niet, toch? Zit. Ik denk dat Kut een nummer is die een beetje omvattend was van mijn frustraties op dat moment. Eigenlijk een beetje wat ik doe met ploegendienst nu. Alleen had ik toen geen medium om het te doen op de manier waarop ploegendienst ik is een band waarmee je speelt, hè? Ja, ja? Ja, dat is mijn pigment. Ja? Het gaat eigenlijk, mijn muziek gaat eigenlijk altijd wel over alledaagse, of ging altijd wel over alledaagse frustraties. Ja. En had dit te maken met seks of met een meisje? Ook wel, ja. Ik denk dat ik ergens in een nummer. Ik ben iemand, ik hou van open en eerlijke conversaties. Ik zou nooit met een vrouw praten en het hebben over iets. Als ik iets van haar wil, zeg ik haar meteen wat het is. En als dat het is wat. Als we dat kunnen doen, zeg maar, stel dat ik seks wil van een vrouw. En ik vraag haar van, hey, ik vind jou heel aantrekkelijk en ik zou heel graag seks met jou willen. Dan kan ze zeggen ja of ze kan zeggen nee. Als ze nee zegt, ja, dan ga ik weer verder. En als ze zegt ja, dan we can get it down. Maar daar gaat het nummer dus een beetje over van, ik ben niet op zoek naar een relatie. Dit is wat ik wil. Kan jij het wel of niet aan me geven? En als je het niet aan me wil geven, oké, cool. Dat betekent dus dat je als je een vrouw of een meisje zou zien, het was wel een oud nummer, zei jij. Ja. Maar dat je dan gewoon heel direct voor de seks gaat en niet voor een verhouding. Dat is wat je wil zeggen. Ja, ja, precies. Ja. Precies. Dat was toen zo. Zou dat nu nog zo kunnen? Het is nu niet heel veel. Het is niet meer heel veel veranderd. Maar ik ben gewoon heel erg tegen doen alsof je iets anders wil. Gewoon werken met de dubbele agenda. Ik werk niet met dubbele agenda's. Dit is wat ik wil, dit is wat het is. Je bent with it of je bent niet with it. En als je niet with it bent, is het oké, is het ook cool. Maar ik ben niet aan het zoeken naar wat jij aan het zoeken bent. En ik ben ook niet in staat, of wel in staat, maar ik ben niet klaar om een heel gesprek met jou aan te gaan en uiteindelijk. Ja, agenda bevat op dat moment maar één pagina en er staat op, ik vind jou mooi of leuk, ik zou wel seks met je willen, ja. Punt. En hoe wordt erop gereageerd eigenlijk? Kijk, weet je wat het is? Wel, goed, meestal. Ik denk dat heel veel mensen eerlijkheid gewoon kunnen waarderen. Ja. En het is ook, ik denk dat seks heel, heel bad en heel misschien niet helemaal duidelijk is wat ik precies daarmee bedoel. Maar ik denk dat een gesprek voeren met iemand waarmee je iets intiem zou kunnen delen als seks, is een hele ander soort gesprek. En een hele andere soort van flow van communicatie dan iemand die helemaal niks met je wil. Dus als ik een vrouw benader en ik zeg van, hey, ik vind jou een hele mooie vrouw en ik zou heel graag willen varen in jouw boot. Ook al komt het er niet van, het gesprek is helemaal anders dan iemand die zich helemaal afsluit, omdat zij denkt van, nee, ik vind hem helemaal niet aantrekkelijk. Ik heb helemaal niks met hem. Ja, ervaar je het zo dat als je dan vervolgens in dat bootje stapt, zoals je het zelf noemt, dat je een verhaal kan blijven vertellen tijdens de seks zonder veel te praten? Is dat ook een verhaal, een vertelling? Het is ook als muziek, ja. Het heeft ook een intro. En dan heeft het een pre-chorus. En dan heeft het een chorus. En dan heeft het een afsluiter. En daarna heeft het misschien een outro. Ja, en het is uptempo en het is een ballad. Ja, ja. En ik denk ook gewoon in een tijd waarin alles heel oversext is, dat seks ook wordt gezien als iets dat heel plat en heel blunt is. Terwijl het is ook een kunst. Het is ook een kunst om iemand heel comfortabel te laten voelen. Het is ook een kunst om daar goed in te zijn. Om goed te zijn in seks hebben. Ja. Mensen die zitten te luisteren denken, wie zijn deze twee gasten? Nou, van mij doet het even niet toe. Maar hier tegenover mij zit in ieder geval Ray Fuego. Ik heb zijn officiële naam nog niet genoemd, doe ik nu wel. Revel Pieternella. Yes. Ja. En hij is rapper, schuine streep, hiphopper. Maar hij zit ook in een punkrock bandje. En hij is aanstaande zondag op Lowlands om te praten over een boek van Tip Marug, wat hij samen met Club Lees van de VPRO heeft gelezen. Ja. Zijn we nog stijlvol eigenlijk, Ray? Zijn we stijlvol tot nu toe? Altijd. Wij samen ook nu? Ja, je ziet er ook heel goed uit. Ja, ja, dat gaat niet over mij. Maar jij bent best geklede man geweest, ben ik ook geweest. Echt? 20 jaar geleden alweer. Super sick. Dus het telt nou. Super sick. Het telt nou niet meer. ja. Ik heb zo de tekst, sommige tekst die ik wel verstond, heb ik soms zinnetjes opgeschreven. Mm. Ook een van je nummers heet Ik. Korte titels allemaal tot nu toe. Hè? Je hebt ook langer, even, hele lange. Maar in het stuk Ik komen zinnetjes voor. Hou jij je grote smoel? En ook hou jij de wereld maar. Alles draait om ik. En dan hoor ik wel duizend keer het woord ik. En het stuk heet ook Ik. Ja. Waar gaat dit over? Het nummer gaat dus over alles behalve mij. Het nummer gaat eigenlijk over hoe gedistanceerd iedereen is van zichzelf. In een tijd van social media. En dat iedereen overal omgeeft behalve om zichzelf. Om zijn eigen gezondheid. Om liefde voor zichzelf. Dat het zelfbeeld van de jeugd van tegenwoordig gewoon heel laag is. En dat het eigenlijk gewoon gaat om van hou jij de wereld maar. Want ik heb mezelf. De wereld gaat altijd, denk ik, dat is gewoon nu meer te zien. Maar het is gewoon altijd wel een puinhoop. En ik wil gewoon dat mensen niet vergeten dat dat je de rust alleen gaat vinden in je hoofd. Oké, want ik dacht, omdat ik maar flarder versta, hè, want ik heb net verteld dat ik er niet zo goed in ben in luisteren naar mijn teksten, maar ik dacht van, het gaat omdat het ook fel gebracht wordt. Dat ik hoor je dan steeds als dikke punten, zou ik maar zeggen, in een zin. Ja. Dacht ik van, het gaat over het egocentrische van de mens. Dat ze zo met zichzelf in de weer zijn. Terwijl jij hebt het juist een beetje over de onzekerheid bij jeugd met name op dit moment. Vind ik wel mooi om te horen. Ja. Dat je en dat een onderwerp vindt. En alleen het laatste stukje waarin ik zeg van, hou jij je grote smoel, je weet niet eens de helft. Wat moest ik anders doen, want ik haat mezelf. Dat gaat eigenlijk over dat mensen dat zien als egocentrisch. Omdat ik zo erg van mezelf hou. En dat ik zo met mijn borst geheven praat over mezelf. Dat is omdat er ooit een punt was in mijn leven waar ik helemaal niet mezelf in de spiegel kon kijken. Waar ik helemaal niet trots op mezelf was. Ook gewoon in een systeem waar alles is gemaakt om jezelf te haten. Op iemand die lijkt op mij. Als je in de spiegel kijkt, het is niet alsof je elke dag denkt van woehoe, weet je, let's go. Af en toe is het wel moeilijk. Maar dat ik gewoon in de jaren van... dat alles niet per se mee zat, toch heb geleerd om van mezelf te houden. Gewoon van mezelf. Hoe heb je dat weten te draaien? Want ik vertelde net aan het begin, even bij de uitzending, dat je ook een tijd aan de drugs en de alcohol zat. En dat je dat nu sinds 2 jaar niet meer doet. Hoe heb je die omslag bewerkstelligd? En waar, nou laat ik het anders vragen. Waarom moest je die spullen gebruiken toen? Ik denk dat niks echt moest. Maar het was meer het comfortabele over het oncomfortabele. Dus het was gewoon makkelijker om op plekken te zijn waar iedereen drinkt en waar iedereen drugs doet. Om toch elke keer wel een soort van mee te gaan in dat het ongemakkelijk is als je dat niet doet. En de hele tijd dronken mensen om je heen te hebben. Iedereen die in je oor aan het praten is. En spuug die je hele gezicht, zek. Ik weet niet, ik vond gewoon op een gegeven moment dat het gewoon genoeg was. En dat ik niet meer wou wegrennen voor whatever ik voor aan het wegrennen was. Want waar rende je voor weg in die tijd? Voor pijn, voor mezelf, voor mijn problemen. Ik was gewoon ik was te veel pleisters aan het zetten op wonden. En ik wou gewoon eindelijk dat die wonden gingen helen. Ja. Zou je eens kunnen vertellen over die wonden? Want je zegt pijn. Terwijl we hebben net geconstateerd dat je eigenlijk zo'n fijne ouders had en zo'n goede start had in je jeugd. Ja. Waar is de pijn ontstaan? De pijn is ontstaan op precies dezelfde plek. Alleen kijk ik nu naar die momenten met heel ander inzicht. Dat moet je iets meer uitleggen. Dus toen ik jong was, heb ik bijvoorbeeld een hele vervelende schooltijd gehad. Ik heb niet het gevoel dat ik werd gewaardeerd voor mijn intellect. En het was altijd maar, hij weet niet hoe hij moet werken in een klas. En ik kon niet in grote groepen werken. En dan werd ik van school naar school gebracht. Maar wat ging er dan steeds mis? Want je komt heel slim en aardig over. Je vertelt een geweldig verhaal. Maar toch pakte het niet in de groep of op de school. Wat ging er mis dan tussen jou en de school? Het schoolsysteem is gewoon niet per se gemaakt voor mensen met een creatieve brein. Het is gemaakt voor mensen die hun hoofd zakken en zeggen ja meneer, nee meneer. En ik was gewoon niet een van die. En die zou ik ook nooit worden. Ja. Die zou ik ook nooit worden. Dus ja, het schoolsysteem was gewoon... Dus je bent eigenlijk een probleemkind, terwijl je van jezelf vond... ja, maar ik ben gewoon Ray. Ik heb het naar mijn zin en ik ben kunstenaar. Ja, en ik wist ook gewoon toen al van... ik ga sowieso niks doen met school. Ja, maar toch deed het pijn. Dat was gewoon omdat ja. je... Je wordt afgewezen, toch? Afgewezen, je wordt elke keer afgewezen en je wordt steeds door een of andere, weet ik veel, docent die een beetje een te kleine ego heeft, wordt je de hele tijd gezegd dat jij niet goed genoeg bent of dat je niet slim genoeg bent. Je krijgt een of andere raar advies dat helemaal niet gebaseerd is op hoe slim je eigenlijk bent. Mensen zijn boekenslim, maar ik weet 100% zeker dat al die mensen die zo boekenslim waren, dat ze niet zijn waar ik nu ben, hoor. Kon je ze toen niet van repliek dienen? Kon je ze aan? Kennelijk niet, want je hebt er pijn aan gehad. Dus je kon er niet echt iets tegenover stellen misschien. Je stond schaakmat. Ik denk niet dat je kan winnen van een docent als leerling. Omdat dat is gewoon niet hoe het schoolsysteem werkt. Een docent heeft altijd gelijk. En dat is precies wat er fout is aan het schoolsysteem. Ze willen niet zitten en luisteren naar een leerling die ervoor kan zorgen dat de hele klas niet naar het tweede lesblok gaat, weet je? Hun denken gewoon van, ja, jij bent gewoon een onrustzaaier. Wat ga jij mij nou vertellen over hoe ik lesgeef? Ja. En dat bedoel ik met de kleine ego's, weet je? Ja. Maar ik vind niet maar daar zit de pijn, zeg je, hè? Van die periode. Deels. Het steeds afgewezen worden. Ik denk dat je... En als je dan op bepaalde plekken wel geaccepteerd wordt en op bepaalde plekken wel gezegd wordt dat je talent hebt en dat je dit bent en dat je dat bent, dat je meer naar die kant, je trekt gewoon meer naar de kant waar je geaccepteerd bent. En dat was gewoon niet school en waren ook niet altijd per se de goede keuzes die je maakt in leven. Nee, maar toen heb je op een gegeven moment besloten om op je 17 te zeggen, ik ben gewoon een superster nu al. Dus je hebt heel veel kracht opgedaan uit die pijn. Ja. En uit lessen. Ik denk dat dat de enige manier is waarop mensen kunnen leren. En uit lessen van het leven bedoel lessen je? Van het leven, ja. Ik las ook laatst van dat je niet een cocon van een vlinder open kan knippen. Want anders krijgt hij de kracht niet in zijn vleugels om te leren vliegen. Dus je moet eerst tegen die cocon aanduwen en er dan zelf uit. Ja. Zo voel jij het bij jezelf ook. Ja, en ik heb het gevoel dat nu bij de jeugd die cocon opengeknipt wordt steeds. Dus dat alles heel comfortabel moet en dat alles heel makkelijk moet. En moeten ze meer vechten voor het leven? Ik denk dat ze al vechten, maar vechten voor de verkeerde dingen. Ik denk dat ze het gevecht meer... Als jij social media... Ja, ze vechten je anders meer, voordoen dan je bent. Ja, en vechten meer voor de aandacht en gezien worden. Ik vind dat ze meer moeten vechten voor hun zelfbeeld. En voor hun... voor de manier hoe ze naar zichzelf kijken in de spiegel. Zonder dat ze zichzelf vergelijken met iemand. Ja. Maar gewoon dat ze met zichzelf kunnen zitten. Is het bij jou zo dat je muziek en je teksten die je maakt... Dat die ook bedoeld zijn om mensen wakker te schudden? Om kinderen te helpen? Als je weet hoe je ernaar moet luisteren, ja. Ik vind het zeg maar... Te veel is als een zelfleerboek, dan vind ik het saai. De kunst moet niet zijn of muziek moet niet zijn van... hey, jij moet dit nu doen, want dan word je een goed persoon. Misschien werkt dat helemaal niet voor iemand. Maar de muziek moet je zelfvertrouwen geven. De muziek is er om je zelfvertrouwen te geven en te laten zien dat je het zelf kan. Maar je moet er doorheen kunnen luisteren. Je kan 10 mensen een Bijbel geven of 10 mensen een Koran geven en ze het laten lezen en al die 10 mensen ga je iets anders zeggen. Dat is omdat de message is niet voor iedereen. Maar als je op de juiste frequentie zit, dan hoor je wat er eigenlijk gezegd wordt. En dat is eigenlijk wat mijn muziek is. Je moet gewoon tussen de lijnen door kunnen lezen. En als je dat kan lezen, dan begrijp je precies wat ik bedoel. En inmiddels begrijpen best wel veel mensen wat je doet. Je bent best wel groot geworden in deze wereld. Hoe is dat? Jongetje die de bluff had op zijn zetel, die ben een superster, was het misschien nog niet helemaal. Nu ben je 28. Ja. En gaat het je goed? Je treedt veel op, je hebt verschillende bands, verschillende muziekuitingen. Ja. Hoe ervaar je dat zelf? Het is heel gek, maar ik heb het nog niet helemaal. Ik ben er nog niet helemaal bewust van of zo. Ik ben er wel heel dankbaar voor. En ik sta er ook wat bewuster. Ik sta er ook wat bewuster in. Maar ik word nu wel sinds misschien 2-3 maanden word ik wakker en denk ik van wow. De kijk is zo achterom en dan besef je van wow, ik heb toch wel eigenlijk al die kleine babystapjes die ik heb gezet. Ik ben hier toch wel een paar straten verder, zeg maar. Het is ja. Heel fijn. En het is ook gewoon fijn en het vult heel erg mijn hart dat ik het heb gedaan hoe ik het wil. Dat ik wakker kan worden en kan denken van ja man, ik kan gewoon elke ruimte binnenkomen als mezelf. En de mensen respecteren me voor mij, zeg maar. Ik ben nooit gaan compenseren in wie ik ben om geaccepteerd te worden. Mm-hmm. Ik denk dat misschien, daar ben ik trotser op dan mijn carrière op dit moment. Is het zo dat als ik naar die hiphopwereld ken, wat ik maar zijdelings zo af en toe voorbij zie komen. Ik zit niet zo in die scene en ook niet zo in het luisteren ernaar. Maar ik heb altijd het idee dat het zo ontzettend uitslovers zijn. De jongens en de meiden in die wereld. Dat ze veel bling-bling, veel uiterlijk vertoon. Maar misschien zie ik het helemaal verkeerd. Of je hoort dat gewoon bij de scene. Ik weet het niet. Ben je het met me eens, eigenlijk? Maar ik misschien ben met name de Amerikaanse cultuur daarin, hoor. Ja, misschien. Ja, in Amerika, ja, daar is het echt. Maar ja, die zakken geld die ze daarna naar hun hoofd gegooid kunnen krijgen. Ik weet ook niet hoe ik me zou gedragen als ik zoveel geld zou hebben. Je bent vanavond ook met een taxi gebracht. Dus je moet wel uitkijken. Je bent niet met eigen vervoer gekomen. Nee, ik denk dat alles erbij hoort. Ik denk ook dat er genoeg rappers in de muziekscene zitten die daar helemaal niks voor voelen. En die gewoon denken van ja, doe maar normaal. Dat doe je al gek genoeg. Maar ja. Hip-hop blijft gewoon hip-hop. En ik denk dat er altijd wel een soort van randje van braggen moet zijn. Van dat iemand denkt van ja, weet je, kijk naar mij. Ik ben hier gekomen vanuit niks. Ja. En ik heb daar niet echt een mening, nee. Een mening over. Overigens hebben we het steeds over hip-hop. Maar jij speelt ook echt punk. Of punkrock, hoe je het noemen wilt. Ja. Jij zei ergens in een of ander stuk, zei je van ja, voor mij is en die hiphop, maar ook de punk, is of rock met name, is zwarte cultuur. Jij ziet rock ook echt als een zwarte cultuur. Ja. Wil je dat? Ik denk dat ik een vermoeden heb, maar ik wil toch even horen hoe jij dat ziet. Kijk, ik zie zeg maar alle muziek die zwarte mensen hebben gemaakt als de moedersaus. Weet je, het is een soort van. Je kan er van alles van maken. Je kan er bechamel saus van maken. En hoe heet die andere saus? Je hebt bechamel en je hebt nog een paar andere sausen. Maar zwarte muziek is altijd moedersaus geweest. Dat is de DNA die loopt in elke genre. Dus hoe je het draait of keert uiteindelijk als er. En dan kan het zelfs zover teruggaan dat bijvoorbeeld dat het Afrikaanse muziek in de jazz verweven is. Ja, En blues. Ja, precies. Precies. Gospels, spirituals. Ja, precies. Ja. En zie je die link zie je ook met hip-hop? Ja. Zover dat zie je, die lijntjes ja, zie je allemaal. Hip-hop is zwarte muziek, zeg maar. Dat is gewoon gekomen vanuit protest, vanuit het power geven, power to the people. En ja, ik denk gewoon dat er mensen als Elvis zijn gekomen die hun privileges hebben gebruikt om het te laten lijken alsof hun het hebben uitgevonden. Ja. Maar ja, de geschiedenis gaat dieper. Ja. Jij denkt dat Elvis het gejat heeft van een zwarte man. Ik weet niet zozeer of hij het gejat heeft. Ik weet niet zozeer of hij het gejat heeft, maar hij is wel met de eer gaan strijken. Een witte man heeft het gedaan en ze hebben gezegd, oh, hij is de eerste persoon die dit heeft gedaan. Ja. En ik denk dat tot de dag van vandaag nog veel te veel is. Welke namen zou jij dan noemen uit zijn era? Ik weet niet of ik dat zo snel from the top of my head zo zou kunnen noemen. Maar dat het zo is, dat staat voor jou vast. Ja, dat staat sowieso vast. Ja. En betekent dat ook dat dat een wit iemand dan het ook minder goed zou kunnen doen? Of is dat bullshit? Zwarte mensen hebben meer saus. Ze hebben meer saus in het maken van dit muziek. Dit zeg je gewoon een beetje om mij te pesten natuurlijk. Nee, ik geloof gewoon erin dat je hebt muziek als in gevoel en je hebt muziek als in techniek. Ja. En ik geloof echt wel dat er heel veel goede witte muzikanten zijn, hoor. Ja. Maar er is gewoon iets in onze DNA, waardoor er gewoon een bepaalde swing en een bepaalde stijl in zit. Iets waar niet over nagedacht wordt. Iets dat niet geschoold is. Iets dat je niet aangeleerd kan worden. Ik kan er heel erg in mee, maar tegenwoordig, als een zwarte muzikant of een zwarte danser of iemand in een discotheek wordt gezegd, ja, die zwarte kunnen altijd zo goed, man, die hebben die heupen, zitten veel losser. Tegenwoordig worden zwarte mensen boos, vinden ze een cliché. Ja, weet je. Dat jij met een petje op swingend over straat zou kunnen lopen en ik niet. Ja, ik denk dat mensen gewoon heel veel... ze hebben te veel tijd om te klagen over dingen die je niet echt doet doen. Just accept it. Just accept that you have sauce. Gewoon accepteren dat de stijl er is en dat mensen vinden dat je kan dansen. Er zijn ook genoeg zwarte mensen die niet kunnen dansen. Ik kan bijvoorbeeld niet dansen. Of voor mijn gevoel. Ik zou niet in de club in een cirkel gaan staan en daar de fucking robot doen of zo, weet je. Ik kan ook niet zo goed dansen. Ik heb wel gewoon gevoel voor ritme, maar ja. ik zou ook niet zo snel zeggen dat ik de beste danser hier in het gebouw hier ben. Nee. Ik ga overigens die bechamel saus ga ik wel onthouden. Volgens mij is dat overigens wel een sausje dat gewoon in een Italiaans gerecht zit. Ja. Dus misschien hebben de Italianen ook nog wel iets betekend. Maar die zijn ook niet helemaal wit en ook niet helemaal zwart. Die zitten weer in die, meltingpot uit jou. Ja. Ja. Ik wil nog even naar... ik kwam over jouw moeder te spreken die in een van je platen voorkomt en vertelt dat jij met een keizersnee geboren bent en pas na een maand aan de borst kwam te liggen, zal ik maar zeggen. En dat toen het gevoel ontstond. Hoe is het met jouw gevoel voor een zoon te hebben? Hoe kijk je tegen het leven van je zoon aan? Die is nou 4, hè, geloof ik. Ja, ik vind het heel... Het was heel eye-opening. Het is heel cliché om te zeggen dat het heel eye-opening was. Maar ik vond het heel... Het was tijd voor mij om volwassen te worden. Ik denk dat het me ook wel de duw in mijn rug heeft gegeven om to cut all the bullshit. Gewoon eventjes focussen op wat ik echt wil. En alles wat niet... wat gewoon niet daarin past, valt gewoon heel, heel makkelijk weg. Er is gewoon geen tijd meer voor. En hij is gewoon echt een topper. Hij is gewoon echt een... Kleine rockster. Ja, echt waar. Een kleine rockster, dat zie je nu al. Ja. Waar zie je dat dan? Hij heeft gewoon geen angst. Hij houdt ervan om met mensen te gaan praten. Hij is heel lief. Hij is heel empathisch. Hij is heel intelligent. Hij houdt ervan om op het podium te staan. Als ik moet spelen met mijn band, is hij er ook wel af en toe bij. En dan is hij aan het vechten. Is hij aan het vechten met mijn vriendin om niet het podium op te rennen. Ik heb hem ook wel een keer laten crowdsurfen bij Pinkpop. Toen was hij 3 of 4? Hij was toen al 4, ja. 4. Wel onder toezicht van de hele band en van mij. Maar hij vraagt me deze dingen ook gewoon thuis. Van papa, ik wil dit heel graag doen. Mag ik dit doen? En dan denk ik bij mezelf van ja, ik wil hem gewoon niet leiden in angst. Ik wil hem alleen leiden in liefde en in vertrouwen. Dus dat ik geef hem gewoon heel veel ruimte. En ik ben streng en strikt waar het moet. Voor de discipline en voor de structuur. Ja. Maar Ray, je trekt toch, als je dit nu zo vertelt, dan trek je toch de lijn door met zoals jij bent opgevoed. Hè? Jouw vader, die zei, durf het nou allemaal maar. Ga van jezelf uit. Dat heb je mij nu ook verteld, dat je dat zo voor jezelf hebt gedaan. En nu geef je dit aan je zoon door. Zie je dat zelf ook zo? Ja, dat zie ik ook zo. Ja. Ik zie heel veel gelijkenissen in de manier waarop ik mijn zoontje opvoed en hoe mijn vader mij heeft opgevoed. Ik denk dat het enige verschil is dat ik het bewust doe. Dus dat ik gewoon heel erg weet van oké, ik weet de uitkomst al. Want ik ben mij, zeg maar. Dus ik vind vaderschap heel fijn. Het is echt een spiegel. Ik denk dat een goede partner hebben ook een spiegel is. Maar ik denk dat een kind hebben nog dichterbij komt, zeg maar. Het is... Dus kan je het aan dat hij misschien ook precies wat jij hebt gedaan in je leven, op een gegeven moment ook in een fase komt dat hij problemen op school kan krijgen. Misschien ook een tijdje aan de drugs en de alcohol verslingerd raakt. Dat kan, hè, dan? Ja. Als je, dus, als je de lijn doortrekt. Ja, klopt. Maar ik denk ook dat heel veel van mij alcoholgebruik en drugsgebruik ook kwam van onbegrip. En ik denk dat dat iets is wat... Ik denk dat je ouders je kunnen begrijpen tot waar ze zichzelf begrijpen. En omdat ik mijzelf best wel goed begrijp en ik echt open sta om te leren... en om een betere versie van mezelf te zijn elke dag... en geen genoegen neem met... Ik weet het allemaal, omdat ik de ouder ben. Ik denk dat hij zich nooit... Of daar ga ik, dat is gewoon eigenlijk mijn levensdoel. Dat hij zich nooit onbegrepen voelt. Hey Ray, en wat gebeurt er nou? Kijk, je zegt hij staat erom met plezier op een podium. En hij heeft toch gecrowdsurfd. Maar stel nou dat hij op zijn 18 en 19 zegt... Ik word archivaris in Ik Amsterdam. Weet niet of dat is. Wat is dat? Dat je in een archief moet werken. Dus oh, oké. Dat je allemaal dingen moet dupliceren en dingen van het stadsarchief in Amsterdam werkt. Of dat hij zegt, ik ga bij de Belastingdienst werken. Ik ga proberen mensen hoog aan te slaan als ze te veel of te weinig betalen. Wat zou je daarvan vinden, dat hij geen muzikant wordt? Ik denk dat ik er moeite mee ga hebben. Maar ik denk ook dat ik hem gewoon wil accepteren in zijn zijn, in alles wat hij is. Dus ik denk dat ik het altijd wel zou supporten. Ook al zou ik er persoonlijk niks mee hebben. Maar ik denk dat ook liefde is. Af en toe jezelf een beetje kunnen wegcijferen. Voor de liefde wat iemand anders heeft voor iets specifieks als belasting. Voor de belastingwerk. Ja, wat ook was misschien vast ook alweer een mooi vak is. Ray, weet je wat ik denk? We hebben nou bijna een uur gesproken. We hebben het veel over muziek gehad, veel over jou gehad. Maar hebben nog geen muziek gehoord. Was eigenlijk, jij zei, ik wil wel graag wat draaien. Nou liggen er twee nummers klaar. Compor Laga en Come Down op de rug van een draak. Als we nou nog even een paar minuutjes dat sfeertje kunnen horen van jouw muziek. Welke kies jij dan? Come Down op de rug van de draak. En waar gaat dat over? Come Down op de rug van de draak gaat eigenlijk over... De come down, zeg maar, na de drank en na de drugs. Als alles uitwerkt, daar gaat het eigenlijk over. En dat de come down is op de rug van de draak, omdat het is meedogenloos. We draaien nog even een klein stukje van en daarna kom ik nog even vertellen wat jij in Lowlands gaat doen. Hè? Ja. Een naam die proeft zo zacht, zit op wolkenbanken. Je bent weer het, wil het allemaal. Je bent weer het, wil het allemaal. Kritisch is de klank, wandel op het randje, tot de nok is je drankje. Je bent weer het, wil het allemaal. Ze vliegt s'avonds naar mij toe. En ze beweegt als doostelijke wind. Zo'n bril voor een glimp van de maan, dan in het licht. Wat ik weer even keert als ik in je armen lig. Start van de wind, kus de uit van je gezicht. De zon schijnt niet in mijn hoofd. De zon schijnt wel in mijn broek. Ze vliegt s'avonds naar mij toe. Ze komt s'avonds in mijn room. Is de klank, wandel op het randje, tot de nok is je drankje. Je bent weer het, wil het allemaal. Luister naar Calm Down op de rug van een draag, gezongen gespeeld door Ray Fuego, mijn gast van vanavond. Ray, wil je heel erg bedanken dat je hier was. Wens je veel plezier. Zondag dus op Lowlands, om 13:30 zondagmiddag. Om te praten over het boek van Tim Rug met mensen van Club Lees van de VPRO. Alle uitzendingen van Nooit meer slapen zijn trouwens terug te luisteren via de podcast. Straks na het nieuws is er nog Fink. En dan breekt er een hele lange mooie nacht aan die Ray en ik in geheel in de stijl van de uitzending zo stijlvol mogelijk gaan volhouden die nacht. Ik dank je wel voor je komst, Ray. Dank je wel. Dank je wel. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.